گزار نارا کیٹی حوصلہ دی وی غازی یادوم بیادوم کامن نہ ہے بدی یادوم بیادوم کامن نہ ہے بدی گزار نارا کیٹی حوصلہ دی وی غازی یادوم بیادوم کامن نہ ہے بدی یادوم بیادوم ملخ کری دی پلار لگ دما پا انتظار سانکی لاکڑا پا نغمو ترنگ رباب چی ویستار تار ترنگ رباب چی ویستار تار دیا زربا دی وی غازی عجیبا دی وی غازی یادوم با یادوم کامینا نا ہے بدی یادوم با یادوم کامینا نا ہے بدی گزار نارا کیٹی حوصلہ دی وی غازی یادوم با یادوم کامینا نا ہے بدی یادوم با یادوم کامینا نا ہے بدی زیات باران شی د مرمو حق باطل په میدانو شپلې غکړې په بربار لا فرات تر امو لا فرات تر امو دب دب دی وی غازی په دنیا دی وی غازی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی گزار نارا کیٹی حوصلہ دی وی غازی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی مستان کو نا تا وی در طالب جوړو پر غبل تور لګي وی پغلیم یو په بل باور خاطر یو په بل باور خاطر سلو شان دی وی غازی په میدان دی وی غازی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی گزار نارا کیٹی حوصلہ دی وی غازی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی گرم وسط سنگر دا مولا عمر لخکر شمع جاگا پسعات ہم بی خوف بی خطر ہم بی خوف بی خطر شپن کئی گل دی وی غازی پور بل دی وی غازی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی گزار نارا کیٹی حوصلہ دی وی غازی یادوم با یادوم کامینا نه ہے بدی یادوم با یادوم